أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں رحمت نشان ہے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ پروردگار عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ فوراً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کی التجا مسنوع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردہ آئے فائل تھے سب اٹھا دیے گئے۔ اب ایک ہیبت ناک منظر نگاہوں کے سامنے تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر اس طرح آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و غریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں سلگ رہا ہوں۔ قبر کے اس دہشت ناک منظر اور مردے کی چیخ و پکار اور دردناک فریاد نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان شریف میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجهه الکریم، یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ میری ناز تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مولا تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجهه الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، رب کائنات جل جلالہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کے سبب اسے بخش دیا۔ سنا کہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے ڈگری میری بنائی۔ صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجهه الکریم کی عظمت و شان کے کیا کہنے، رب مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل قبور سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اسی ضمن میں ایک اور حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور صفحہ 209 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجهه الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجهه الکریم نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور برحمت اللہ، اے قبر والو تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت، کیا تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تم کو اپنی خبریں سنائیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک قبر کے اندر سے آواز سنی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا امیر المومنین آپ ہمیں ارشاد فرمائیے ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجهه الکریم نے فرمایا، تمہاری بیویاں نئی شادیاں کر چکی، تمہارے مال تقسیم ہو گئے اور اولاد یتیموں کے زمرے میں شامل ہے، وہ مکان جو تم نے پختہ بنائے تھے ان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اے مرنے والو اب تم اپنا حال سناؤ۔ تو ایک قبر سے آواز آئی، کفن پھٹ چکے، بال بکھر گئے، کھانے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں اور آنکھیں رخساروں پر بہ گئیں اور نتھنوں کا پیپ بن گیا، جیسا کیا ویسا پایا، جو چھوڑ کر آئے اس میں نقصان اٹھایا، اور اب اعمال کے بدلے رہن ہیں، یعنی جس کے اچھے اعمال ہوں گے آخرت میں آسائش پائے گا اور برے اعمال والا اپنی کرنی کا پھل بھگتے گا۔ تو یاد رکھیے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر رحم و کرم فرمائے، اپنے فضل و کرم سے آپ سب کی مغفرت کر کے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے۔ آپ سب کے صدقے مجھ پاپیوں بدکار گناہگاروں کے سردار کو بھی بے حساب بخش کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی پیش کردہ حکایات میں ہم سب کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ آہ، زندہ انسان تو خوب پھدکتا ہے، مگر جب موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ اچھے اعمال اور راہ خدائے جل جلال عز و جل سے دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ بوڑھا سے یہ امید ہی کم ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا حصہ وافر رائے خدا میں خرچ کرے۔ ہاں نابالغ کا مال، نابالغ یتیموں کا مال تو خرچ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ جب مال تقسیم ہو جائے اور سب اپنے اپنے مال پر قبضہ کر لیں، اب اگر سارے مل کر اپنے اپنے طور پر رائے خدا میں اپنے عزیز کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ مثلا وہ مالدار ہو تو اس کے پیسوں سے کوئی مسجد تعمیر کر دے، کوئی مدرسہ تعمیر کر دے، کوئی مدنی قافلوں کے لیے سفر کروانے پر اخراجات پیش کر دے، اسی طرح طرح طرح کے کارے خیر میں ایصال ثواب کے لیے خرچ کرے تو مرنے والے کا بیڑا پار ہو جائے، مگر ایسا بہت ہی کم کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس دور میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے والا حرام و ناجائز مال، مثلا گناہوں کے اسباب جیسا کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، ملاوٹ والے مال کا بنا بنایا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑ کر مرتا ہے، اور اب ایسا کاروبار چھوڑ کر اور اپنے اولاد کی غلط تربیت کر کے اس کو حرام کمانا سکھا کر، اس کو سودی کاروبار سکھا کر، سود پر لون لینے کے طریقے بتا کر، جھوٹ بولنے کے گر سکھا کر، ملاوٹ کرنے کے انداز بتا کر مرنے والے کا جو حشر، وہ ناقابل تصور ہے کہ نہ جانے اس کا کیا بنتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس سے ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے روٹ گئے تو قبر میں اس کے لیے عذاب کا سلسلہ ہوگا۔ آہ صرف اگر اتنا ہی تصور کر لے کہ اگر کچھ بھی عذاب نہ ہو، فقط قبر کے اندر بند کر دیا جائے، بتی بھی جلا دی جائے، اے سی بھی لگا دیا جائے، پھلواری بھی لگا دی جائے، تو قبر میں اس کو تنہا کہہ دیا جائے کہ اب تم کو قیامت تک اس قبر میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلو گے، آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہو، کیسے وہ گزر کرے گا، جبکہ اس کو سب پتا چلتا ہے، لوگوں کا آنا جانا دیکھ رہا ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ بھی اس کو پتا ہے، اس کی اولاد فاتحہ پڑھنے آئی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، کیا اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ناخنوں کا میل نکال رہے ہیں، اور دعا کر دی مخارج بھی درست نہیں جو قبول ہوتا، اسال ثواب بھی کرنا نہیں جانتا جو ثواب پہنچتا، اب بتائیے قبر میں کیسا خون جلتا ہوگا کہ میں نے اس کو ایم اے کروایا، بی اے کروایا، بیڑا غرق کرنے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں سونپ دیا، افسوس میں نے اس کو قرآن نہیں سکھایا، ہائے افسوس اس کو میں نے کلمہ پڑھنا مخارج کے ساتھ نہیں سکھایا، ہائے افسوس اس کو میں نے نمازوں کی تربیت نہیں دی، ہائے افسوس ہائے میری بد نصیبی کہ میرا جوان بیٹا مجھے اسال ثواب کرنا بھی نہیں جانتا، اس کو فاتحہ پڑھنا ہی نہیں آتا، رمضان میں قرآن پاک پڑھ بھی لیتا تھا بغیر کسی درست مخارج کے، تو اول تو وہ ثواب ملنا نہیں ہے اور پھر بھی اسال ثواب آتا نہیں، لہٰذا دوسروں کو بولتا، کسی مولانا کو بول دیتا، امام صاحب کو بول دیتا کہ اس کا اسال ثواب کر دو، اور کوئی مولانا اسال ثواب کرے تو پہنچے ایسا نہیں ہے، ہم خود اسال ثواب کر سکتے، تو اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اسال ثواب کا طریقے کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرنے اور اس کا طریقہ دیکھ لیں آپ، کوئی مشکل نہیں ہے اسال ثواب کرنا، آپ درود شریف پڑھ کر اتنا کہہ دیں کہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب میرے مرحوم والد صاحب کو پہنچے، ثواب پہنچ گیا انشاءاللہ، وہ سورتیں وغیرہ پڑھ کر اسال ثواب کرنا یہ اچھا ہے، تو پھر والد صاحب کو نہ کریں، اس کا ثواب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچے، آپ کے صدقے میں سب نبیوں کو پہنچے، اس طرح جو جو آپ کو یاد آتا جائے، جن بزرگوں کا نام آتا، اعلیٰ حضرت ابی اللہ تعالیٰ کو پہنچے، گوشت پاک کو پہنچے، قطب مدینہ کو پہنچے، میرے پیر صاحب کو پہنچے، بھلے پیر صاحب زندہ ہے تو بھی سالے ثواب کر سکتے ہیں، امی جان زندہ ہے تو بھی سالے ثواب کر سکتے ہیں، ان کو پہنچے، جن جن کا نام لیں گے ان کو خوشی زیادہ ہوگی۔ سمجھے کہ آپ کئی دعوت میں گئے ہوں اور بھی کچھ افراد بیٹھے ہوں اور آپ کو میزبان کہیں کہ دیکھو برابر پیٹ بھر کے کھانا، تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ اگر کھانا اتنا ہے جتنا سب کھائیں گے، سبھی اتنا کھائیں گے جتنا آپ کا پیٹ، لیکن آپ کو فرق کافی ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آپ نام لیتے جائیں گے جن جن کا، تو دادی جان کو بھی ایصال ثواب، تو چچا جان کو بھی ایصال ثواب، تو جو مامو جان ہے ان کو بھی، جو فوت ہو گئے ان کو شفاعت ہوگی، ان کو ثواب ملے گا کہ لو بھائی آپ کے بھتیجے کی طرف سے یہ تحفہ آیا، آپ کے نواسے کی طرف سے آیا ہے، آپ کے بیٹے کی طرف سے آیا ہے، آپ کی بیٹی کی طرف سے ایصال ثواب کا تحفہ آیا ہے، تو ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ تو یہ رسالہ ضرور جاتے جاتے خرید فرما لیں گے ایصال ثواب کا، مکتبۃ المدینہ سے فاتحہ کا طریقہ، اس رسالے کا نام ہے فاتحہ کا طریقہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال اگر صرف قبر میں بند کر دیا جائے اور کوئی سزا نہ ہو، صرف بند کر دیا جائے، تو آپ سوچو کہ کیا گزرے گا، ہمارا وقت کیسے پاس ہوگا؟ آج تھوڑی دیر کے لیے اگر دوست دیر کر دے تو اپنا وقت پاس نہیں ہوتا، گھڑی رک جاتی ہے ہماری، جیسے پاس ہی نہیں ہوتا تو وقت کیسے پاس ہوگا؟ جبکہ گناہ کرنے والوں کے لیے اور سزائیں بھی ہیں، تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا ہوگا؟ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس کا کیا انجام ہوگا؟ قبر میں سزائیں، حشر کی سزائیں، جہنم کی سزائیں اگر ہو گئی تو بنے گا کیا اپنا؟ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اس سے پہلے ہی الرٹ ہو جائے، بالکل تیار کہ انشاءاللہ رمضان میں ایک بھی روزہ قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، خوب اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ جو اسلام ہے مدینۃ الاولیاء ملتان تشریف لائے تھے، انہوں نے غالباً نیت کا پھل نامی بیان سنا ہوگا، اور اب الحمدللہ نیت کا پھل کی کیفیتیں مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہیں۔ نیت کا پھل نمبر ایک، نیت کا پھل نمبر دو، دو کیفیتوں میں وہ بیان انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے سمو لیا ہے، تو وہ ضرور خرید لیں۔ اور اس کا فائدہ تو بس اس سے اندازہ لگے گا حدیث پاک سے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں آپ کو اگر قلم اور پیڈ جن کے پاس وہ جلدی سے نکال لیں، تو رمضان شریف کی آمد آمد ہے، میں روزوں کی نیتیں آپ کو رمضان شریف کے بارے میں کچھ نیتیں لکھوا دوں، تو ابھی سے نیتیں کر لیں، انشاءاللہ ثواب کا میٹر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب۔ انشاءاللہ رمضان شریف کا چاند دیکھوں گا، یہ یاد رکھیں، رمضان شریف کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ جیسے کچھ لوگ دیکھ لیں گے تو 70 سے واجب اتر جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے، یہ فائدہ ضرور ہے دیکھنے میں کہ جو دیکھے گا اس کو واجب ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو رمضان شریف کا چاند دیکھنا ثواب ہے، بلکہ اس لیے جب چاند دیکھیں، جب ہر وقت جب بھی چاند دیکھیں، اور اگر اس نیت سے دیکھیں عقیدت کے ساتھ کہ میں چاند کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ روزانہ مدینے کو دیکھتا ہے، تو میں رب کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ ضرور ثواب دے گا، کیونکہ ثواب تو نیتوں پر، انما الاعمال بالنیات، جو جیسی نیت کرے گا ویسا ہی اس کے لیے۔ تو بہرحال رمضان کا چاند دیکھوں گا، اور ساتھ میں یہ عشق والی نیت بھی کر لوں گا کہ یہ وہی تو چاند ہے جو روزانہ مدینہ شریف کی زیارت کرتا ہے، گنبد خضرا کو چومتا ہے، ارے یہ وہی چاند ہے جس سے میرے آقا بچپن شریف سے کھیلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ ہے نا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، فرمان اے کنوئی رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، چاند سے کھیلنے کا تذکرہ اپنے شعر میں یوں پیش کرتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، یعنی مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، بچے کا جو جھولا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جھولے کی کیا حاجت ہے؟ مگر جھولا برکتیں لینا چاہتا تھا اس کا کیا؟ تو میرے آقا کسی کو مالش کرتے نہیں, تو یوں سمجھو کہ میرے آقا جن دنوں جھولے کو برکتوں سے نواز رہے تھے ان اوقات کا نقشہ کھینچ رہے میرے آقا ہر حضرت, کہ تانگے چھک جا تانگی تھائی انگلی اٹھاتے مہمان میں ایک اور شاعر نے اس کو آسان آسان سے پیش کیا, کہ میرے آقا نے کفار کے مطالبے پر جب انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ یہ نیت تو کر ہی لیجیے, دوسری نیت میں اگر بال فرق کی سمجھ میں نہیں آتی, میری سمجھ میں یہ نیت تو بہت آتی ہے کہ یہ وہی چاند ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کو روزانہ چومرہ چومتا ہے, اور یہ وہی چاند ہے جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کی بارہا زیارت کی ہے. تو اس چاند کو دیکھتے ہوئے یہ نیتیں کی جائیں تو میرے کو امید ہے کہ ثواب ملے گا. اس لیے کہ حدیث شریف انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر. تو ہم محمد سے دیکھ رہے چاند کو اور اس کے رسول میں ڈوب کر دیکھ رہے ہیں تو سو ثواب نہیں ملے گا, الحمدللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو بہرحال ایک تو یہ نیت کر لیں, تو اب چاند دیکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. چاند نظر آئے گا غروب آفتاب پر, تو مغرب کی جماعت اس کے لیے نہیں چھوڑیں گے. یہ دیکھ لیجیے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں آپ کہ مغرب کے وقت آپ دیکھ کر تینوں رکعتیں با جماعت ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اس جگہ سے چاند دیکھ لیجیے, اور یہ ممکن ہے, بعض جگہوں پر ممکن ہوتا ہے. دوسری صورت یہ کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ چاند کو تلاش کیجیے, تو اگر فوراً بعد تلاش کریں گے تب بھی امید ہے, 30 کا چاند ہو تو دیر تک ہوتا ہے وہ نظر آ جائے. اب جس کی نظر کمزور ہے وہ بھی اگر نیت کر لے کہ میں بھی کوشش کروں گا دیکھنے کی, تو کوشش کرنے والوں میں انشاءاللہ اس کا نام بھی شامل ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو جب میں چاند دیکھ لوں گا تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھوں گا, یہ نیت کر لیجیے. اچھا دعا نہیں آتی کوئی بات نہیں, دعا کی کتاب آپ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے لے لیجیے, دعاؤں کی کتاب بھی لیجیے مکتبۃ المدینہ سے, اس میں سے دعا نکال کر دیکھ کر آپ پڑھ لیجیے چاند دیکھتے ہوئے. جب چاند دیکھنے کو اب چاند دیکھ لیا تو میں تراویح کی تیاری کروں گا, یہ لکھتے چلے جائیے نیتیں. پورا قرآن جہاں اطمینان سے پڑھا جاتا ہے اس کو سن رہا, ایک ختم قرآن مزید تلاوت روزانہ ایک پارا سوا پارا جس طرح بھی, پورے ماہ رمضان میں ایک ختم قرآن کروں گا. کم از کم 2-3-4 جتنی توفیق ہے اتنی نیتیں کر دیجیے, یہ بھی لکھ لیجیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے روزے رکھوں گا. ساتھ میں یہ نیت کریں کہ روزے کے ذریعے رمضان المبارک کی تعظیم کروں گا, اور حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے اس سے تقویٰ حاصل کروں گا. جیسا کہ قرآن پاک میں پارا دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت علیم البرکت علیم المرتبت پروانہ جمعہ رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفا ترجمہ کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. تو روزے کا ایک بہت بڑا مقصد پرہیزگاری ہے, لعلکم تتقون, کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے, متقی بن جاؤ. تو روزے کے ذریعے پرہیزگاری تقویٰ حاصل کروں گا. اچھا, یہ پرہیزگاری ملنے کے لیے پھر اور کچھ کوششیں بھی کرنی ہیں. اعضاء کے روزے رکھوں گا, اعضاء یعنی وہ کھانے پینے وغیرہ سے بچے رہنے کا روزہ تو ہوگا ہی ہوگا, ساتھ میں اپنے جسم کے ہاتھ پیر وغیرہ تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھوں گا. مثلاً یہ کہ ہاتھ کا روزہ, کہ ہاتھ گناہ کی طرف نہ اٹھے, ہاتھ بدنگاہی نہ کرے, فلم نہ دیکھے, کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھے, امرت کو لذت کے ساتھ نہ دیکھے, کسی کا کھلا ستر نہ دیکھے, چڈی پہنے ہوئے شخص کو نہ دیکھے جس کے گھٹنے یا رانے نظر آ رہی ہیں, کس کو دیکھنا ویسے ہی حرام ہے. تو روزے میں روزہ بھی اس سے مکرو ہو جائے گا. تو بنا لیے کہ اعضاء کے روزے رکھوں گا, تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے. اس کی تفصیل, اعضاء کے روزوں کی تفصیل پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے ایک اور کتاب لینی ہوگی آپ کو, جس کا نام ہے فیضان رمضان. اس میں رمضان کے اتنے فضائل ہیں کہ آپ ان شاء اللہ حیران ہو جائیں پڑھ کر, اور اس میں روزوں کے اہم ترین احکام اور مسائل بھی درج ہیں. تو ساتھ ہی اس میں اعضاء کے روزوں کا بھی مختصراً تذکرہ ہے, یہ پڑھیں گے تو ان شاء اللہ معلومات ہوگی تو ان شاء اللہ عمل ہوگا. تو چلیے یہ بھی نیت کر لیجیے, اگر فیضان رمضان آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ نیت کر لیجیے فیضان رمضان رمضان شریف کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے آج ہی خرید لوں گا. پلیز یہ بھی نیت کر لیجیے, جنہوں نے لے لی ہے وہ بھی لیں گے, وہ بھی جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ بھی. پوری کتاب تو یاد ہونے پر ہی ذرا حافظ کمزور ہے. تو یہ سب کے سب نیت کر لیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کوشش کر کے فیضان رمضان پوری پڑھ لوں گا. اگر پہلے پہلے ختم نہ کر سکا تو 10 روزوں کے اندر اندر تو پوری پڑھ کر ختم کر ہی لوں گا. اس پڑھنے سے پہلے یہ نیت کروں گا کہ میں اس کتاب کو پڑھ کر رمضان کی تعظیم اور روزوں کے آداب اور مسائل سیکھ کر ان پر عمل کروں گا. یہ سب نکاح پہ لکھتے جائیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مبلغین کو تو بہت فائدہ ہوگا کہ اب یہ بیان میں نیت سے کرواتے رہیں گے اور ثوابوں کا ڈھیر کما کریں گے. بغل کے مبلغین یہ نیت کریں لکھتے لکھتے کہ میں خود عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو بھی بتانے کے لیے لکھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ سب کو بتائیں, آپ کس کس کو بتائیں گے انشاءاللہ عزوجل ان سب کا آپ کو ثواب ملے گا جو عمل کریں گے, اور ان سب کا اور آپ کا ثواب انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا. تو ظاہر ہے ایک کے پیچھے ایک تو کڑی تو مل رہی ہے نا, تو ثواب سب کو ملے گا. ہم سب کا ثواب آپ جانتے کس کو ملے گا, میرے نیچے بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملے گا, کیونکہ امت کا ثواب یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچتا ہے کہ ہمیں آقا نے تبلیغ فرمائی اور ہمیں یہ سب کچھ سکھایا. الحمدللہ ان کے کرم سے یہ سب ہم کر رہے ہیں. صلوا علی الحبیب. اور پھر ہم جس جس کو اشارے سلاب کریں گے ان سب کو ملے گا. روزے کے آداب کا خیال رکھوں گا, روزے کے مکروہات و ممنوعات سے بچوں گا. بال سائی بھائی شہری سے رہ جاتے تو ماض اللہ فخریہ ڈینگے مارتے ہیں کہ آج تو میں نے بغیر شہری کے روزہ رکھا. حالانکہ جو بغیر شہری کے روزہ رکھا اس کو تو چھپانا چاہیے کہ یہ تو سنت سے محروم ہو گیا. سحری کرنا روزہ رکھنے والے کے لیے سنت ہے, تو یہ نیت کریں کہ میں ہر روزے کے لیے سحری بھی کروں گا. اور سحری کرنے میں یہ بھی نیت کریں کہ سحری کے ذریعے اتباع سنت کروں گا, یہ بھی نیت کریں کہ سحری کے ذریعے روزے پر قوت حاصل کروں گا, یہ بھی نیت کیجئے کہ سحری کے ذریعے عبادت پر طاقت حاصل کروں گا. کہ عبادت پر طاقت حاصل ہوتی ہے, روزہ خود عبادت ہے, نیز نماز پر بھی طاقت حاصل ہوگی. کہ بغیر پہری کے روزہ کریں گے تو نماز میں بھی نقاہت اور کمزوری محسوس ہوگی. تو نیت کا میدان بہت وسیع ہے. عالم نیت ہونا, وہ میں نے جو عرض کیا نا, اس سے ضمناً کئی نیتیں نکال سکتا ہے. یہ بھی نیت کر لیجئے جن کے پاس نوکر کام کرتے ہیں, کہ جن کے پاس نوکر ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ نوکروں کو روزہ رکھتے ہیں, جو مسلمانوں کی بات ہے اور الحمدللہ ہم مسلمان ہی ہیں, مسلمانوں ہی میں یہ بیان ہو رہا ہے. تو جن جن کے پاس نوکر ہیں وہ اپنے نوکروں پر تخفیف کریں کام میں, یعنی ان کو کام میں آسانی دیں, تو ان شاء اللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. کہ حدیث پاک میں ہے, جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے, یعنی کام کم لے, اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. یہ حدیث پاک ہے غلام کے لیے, غلام. اور اب غلاموں کا دور نہیں ہے, اب غلاموں کا اور کنیزوں کا دور نہیں ہے. تو اب یہ کہ نوکر پر تخفیف کرے, اپنے نوکر اور غلام کے احکام میں فرق ہے, بہت فرق ہے. لیکن ہم اللہ کی ذات سے, اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ ہم اگر اپنے نوکروں پر بھی تخفیف کریں گے, کام کم لیں گے, کہ یہاں مقصد جو ہے نا وہ مشترک ہے. غلام پر کم بوجھ ڈالنے پر یہی مقصد ہے کہ وہ روزہ آسانی سے رکھ سکے, تو نوکر پر بھی اگر ہم کام کا بوجھ کم ڈالیں گے تو مقصد وہ حاصل ہو جائے گا کہ اس کو روزے پر آسانی ہو جائے. تو غلام نوکر پر ہم اپنا کام نوکروں سے رمضان المبارک میں کم لیں گے. جن جن کے نوکر ہیں وہ انشاءاللہ کریں, اور جن کے پاس نوکر نہیں ہے وہ نوکر والوں کو یہ حدیث پاک سنانے اور نوکروں پر تخفیف یعنی کام میں کمی کرنے کی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ. یہ نہ بیان میں یہ بات کہیں یوں بھی ترغیب دلانا ہو جائے گا انشاءاللہ. درس بدانے رمضان سے دیں اور یہ روایت بیان کریں گے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ترغیب دلانے میں آ جائے گا. بلکہ مدر جو درس دیتے ہیں مولوی, وہ بھی نیت کر لیں کہ آج انہیں کل سے انشاءاللہ بلا ناغا فیضان رمضان سے گھر درس, مسجد درس, چوک درس, جو مجھ سے ممکن ہوا وہ شروع کر دوں گا. ایک نیت یہ بھی کر لیجئے, رمضان مبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کروں گا. یعنی نعوذ باللہ, یعنی کہ دن میں یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ اب تو روزے رکھنے پڑیں گے اور میں کیسے, مجھے بھوک بہت لگے گی اور یوں ہو جائے گا اور بھوک برداشت کرنی پڑے گی, تو ایسا نہیں. بلکہ خوشی کا اظہار کرے کہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے, اور وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا. سبحان اللہ, ماہ رمضان میں مرنے والا مسلمان بھی کچھ نہیں کہ عذاب قبر سے چھٹکارے کی روایتیں, کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھلتے ہیں, رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اتنی برکتیں, وہ تو خزانے رمضان پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا, آپ جھوم جائیں گے. کہ حدیث پاک میں بالکل بجا فرمایا گیا کہ اگر تم جانتے, مفہوم حدیث شریف کا مضمون ہے, اگر تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ کاش سارا ہی سال رمضان ہوتا. میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ مجھے 3 مواقع پر بہت خوشی حاصل ہوتی ہے, سفر مدینہ, جشن ولادت, عیدوں کی عید اور رمضان المبارک. رمضان المبارک میں خصوصاً آخری شخص سے تو میں تو سمجھو کہ سارا ہی سال نیت رہتی ہے, پھر بھی مزید نیت کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ارتکاف کروں گا. تو آپ میں سے بھی جس کی نیت بن رہی ہے ارتکاف کی وہ نیت کر لیجیے. چلیے ہاتھ اٹھا دیجیے. کون کون دس دن کے ارتکاف کرے گا؟ سبحان اللہ. دیکھیں جبکہ دن میں نیت ہوتا ہوں, دن میں لوٹے کمانے کی نیت ہے کہ بعض کاروبار ایسے ہے کہ فرصت ہی نہیں ملتی دردیوں کو, تو بےچاروں کو فرصت ہی نہیں ملتی. تراوی کی فرصت نہیں ملتی ہوگی بعضوں کو, مٹھائی والوں کو فرصت نہیں ملتی اعتکاف کی, پکوڑے والوں کو اور اس طرح کی چیزیں بیچنے والوں کو فرصت نہیں ملتی. تو آپ جتنی قربانی دے کر اعتکاف کریں گے ثواب زیادہ ملے گا. تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا, اور شب قدر کی تلاش کی کوشش کروں گا. تو تلاش کیسے ہوگی؟ تو زیادہ تر روایتیں یہ ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری دس دن میں جو تاک راتیں سنگولر 21, 23, 25, 27, 29 میں شب قدر ہوتی ہے, اور کافی بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ 27 شب قدر ہوتی ہے. تو بہرحال اس کو تلاش کروں گا. اب تلاش کرنے کا طریقہ, تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رات عبادت میں گزارے. سارے کو ایسا چراغ تو ایجاد ہوا نہیں ہے نہ ہونے کا ہے کہ جس کو لے کر ہم رات کو نکلے ڈھونڈنے کے لے کے مل جائے شب قدر. شب قدر کوئی ایسی مادی سے تو نہیں. آخری عشرے کا اعتکاف کرنا, آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والا بھی اگر اعتکاف کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کرے تو انشاءاللہ وہ لیلۃ القدر تلاش کروں گا کہ نیت کر لے گا تو سمجھو کہ اس نے عمل کر لیا. تو اعتکاف کا اعتکاف والا ہر سات عبادت سے گزرے گا, اور پتہ ایسے چلے گا اس کا کہ جبریل امین شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ فرماتے ہیں. اب یہ کیسے پتا چلے گا اپنے سے مصافحہ کیا؟ تو اس کی علامت ایک یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک دم اچانک عبادت کرتے کرتے رقت تاری ہوتی ہے, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں. تو اس طرح کی کیفیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصافحہ کیا. اور عین ممکن ہے کہ ایسے بھی ہو کہ جن کو کیفیت تاری نہ ہو پر مصافحہ کے شرف سے مشرف ہو جائے. تو اعتکاف بھی کروں گا تو یہ بھی ساتھ میں نیت کرے کہ اعتکاف کے تمام آداب بجا لاؤں گا, اور ساتھ میں اگر یہ بھی نیت کر لیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ماتحت اعتکاف کی شہادت حاصل کروں گا, اور وہ اس لیے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے مدنی مرکز کی طرف سے ملے ہوئے جدول کے مطابق سنتیں سیکھنے سکھانے کے تمام حلقوں میں بھرپور حاضری دوں گا, اور ان دس دن کے اعتکاف کے ذریعے خوب علم دین حاصل کروں گا, اپنی نمازیں درست کروں گا, قرآن پاک درست کروں گا, سیکھوں گا درست پڑھنا, دعائیں یاد کروں گا, گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کی ابھی سے نیت کر لیجیے. تو اس طرح کے آپ سینکڑوں نیتیں کر سکتے. اس میں دیکھیں ہر اچھی نیت کا ثواب ملے گا, یہ فارمولا ذہن میں رکھ لیں, ہر اچھی نیت کا ثواب ملے گا, اور اگر نیت تو فضول چلی گئی تو اس کا نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. ہاں بری نیت کرے گا تو گناہ ملے گا. مثلاً اعتکاف اس نیت سے کرے کہ میں اعتکاف کروں گا اور موقع ملتے ہوئے جو معتکف ہوں گے یہاں ان میں ان کی مانیٹرنگ کروں گا کہ کون پیسے والا ہے, ہاں بھائی یہ مالدار ہے تو اس سے پی آر بناؤں گا, اس سے اپنے پرسنل ریلیشنز قائم کروں گا اور اس سے پیسے اگلواؤں گا اپنے لیے, قرضے کے نام پہ لے لوں گا, اس سے مدد کے نام پر بعض ایک لاکھ کرتے ہیں. ایسے بھی آتے ہیں یہاں, اعتکاف کروں گا اور ساتھ میں موقع ملا تو جیبیں صاف کروں گا, بیگیج میں دیکھوں گا کہ کون کیا رکھتا ہے, تو پیسے رکھنے کا پتا چلا کہ 3,000 کی نوٹ رکھی, 2,000 روپے رکھے, تو یہ سرکار لوں گا. تو اگر یہ نیتیں کر کے جو آئے گا کہ سکا چور, تو یقیناً یہ نیتیں بری ہیں, اور اگر عزم بالجزم ہے اس کا تو کس نیت ہوگا اس کو گناہ بھی ملے گا. تو اچھی نیتوں پر ثواب ملے گا جتنی بھی اچھی نیتیں کریں گے. اگر اس پر عمل کرنے کا موقع نہ بھی ملا تو ثواب ملے گا. اب مثال کے طور پر میں اپنا آج کا واقعہ سنوں. میں نے بیت الخلا میں جانا تھا اور تازہ وضو کرنا تھا, تو میں نے دور ہٹ کر اپنے مکتب کے سمجھو دیوار سے ہٹ کر, کیونکہ جتنی دور سے نیت کریں گے نا, اب ان اچھی نیتوں کے بعد ہم چلیں گے تو قدم قدم پر ہم کو ثواب ملے گا. تو الحمدللہ کوشش کر کے بیت الخلا جاتے ہوئے 12-15 اچھی نیتیں میں کر لیتا ہوں الحمدللہ. تو مطلب یہ کہ دعا پڑھوں گا اندر جانے کی, اور دعا پڑھنے کے بعد پہلے الٹا قدم رکھوں گا. یہ پہلے سے عادتیں تو بنی ہوتی ہیں جو مدنی ماحول کا, نیتیں دور سے کر لیں تو ثواب انشاءاللہ مزید بڑھ جائے گا, نیت کا ثواب ملے گا. ورنہ روٹین وائز کریں گے تو نیت کا ثواب تو نہیں ملے گا. تو اس میں یہ نیت ہے اتباع سنت, یعنی جو جو معلوم ہے کہ فلا فعل سنت ہے, تو یہ دعا پڑھوں گا, الٹا پاؤں رکھوں گا, پھر وہ سنتوں کا خیال رکھوں گا. فراغت میں بتی جلانے کے وقت بتی بھی جلاؤں گا, رات کا وقت ہے اس لیے بتی جلاؤں گا کہ استنجا میں مجھے سہولت رہے, ساتھی حاصل کر سکوں. چپل اس لیے پہنوں گا کہ ان نظافت و من ایمان والی حدیث پر عمل ہو کہ صفائی ایمان میں سے ہے, تو چپل سے پاؤں کی صفائی رہتی ہے. اور چپل پہنوں گا بھی سنت کے مطابق, سیدھا پاؤں پہلے داخل کروں گا, اتارتے وقت بھی سنت پر عمل کروں گا کہ الٹا پاؤں. تو اس طرح میں الحمدللہ 12-15 نیتیں کر لیتا ہوں. تو میں نے نیتیں کر لی, صاحب یہ بھی نیت کر لی کہ میں وضو کروں گا, وضو پر مدد حاصل کرنے کے لیے استنجا کر رہا ہوں, وضو میرے اس میں اب ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, اور اس سے میں عشاء کی نماز پڑھوں گا, یہ بھی نیت کی. تو میرے بیٹے نے نیت یاد دلائی, پاپا یہ نیت بھی کر لو کہ اس وضو کے ساتھ میں بیان کروں گا. تو میں ترغیب دلانے کے لیے صاحب بھائی ان کو ذرا میں بلند آواز سے نیتیں گنوائی, تو میں یہ بتائیں گے یہ نیت کر رہا ہوں, تو اس نے مجھے یہ توجہ دلائی, یہ بھی نیت کر ڈالی. پھر میں استنجا خانے میں داخل بھی ہو گیا تو اسلامی بھائی جو تھے اس نے اشارہ کیا کہ آپ جلدی کریں, وقت آپ کے بیان کا ہو گیا. تو میں نے پھر باہر نکلا, میں نے کہا مجھے استنجا کی شدید حاجت نہیں ہے, میں پہلے بیان کر لیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے ان کے بھی ذہن میں آیا ہوگا یار اتنے اہتمام سے اس نے نیتیں کی پر اس نے استنجا تو کیا بھی نہیں. تو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ میری اس وقت بھرپور نیت تھی کہ میں استنجا کروں گا, وضو کروں گا. تو انشاءاللہ وضو نہ کرنے, استنجا نہ کرنے کے باوجود ان ساری نیتوں کا ثواب کا میں حقدار ہو گیا, کہ میری نیت 101% تھی کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, اس کی نیت کر لی. اب میرا ارادہ ایک دم بدل گیا, اگرچہ وہ ایک نیک کام کے لیے بدلا تھا کہ جلدی بیان شروع کر دوں, لیکن بہرحال وہ نیتوں کا ثواب انشاءاللہ تعالی مجھے مل جائے گا. تو میں یہ آپ کو اس لیے سمجھانے کی نیت کر رہا ہوں کہ آپ نے نیتیں کرنے کی عادت ڈالی ہے, اگر پھر کسی وجہ سے وہ کام نہیں بھی کر سکے تو ثواب مل جائے گا. ابھی احتکاب کی بھرپور نیت ہے, 70 آنے نیت ہے, پر بل فرض امی نے اجازت نہیں دی, ابو نے اجازت نہیں دی, نوکری سے اجازت نہیں ملی, تو بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس طرح نیت کے فوائد بہت ہیں, اور وہ دو کسی کے ہیں جو نیت کا پھل آپ کو میں نے عرض کیا. ایک بار بیان سننے سے کام نہیں چلے, 112 بار کسی سے سنے ہو سکے تھے, ورنہ 12 بار تو سنی نہیں. تو چلیے یہ نیت بھی کر لیجئے کہ یہ نیت کا پھل دونوں کیسی سے خریدوں گا انشاءاللہ, کیسٹ اجتماع میں بھی یہ کیسی سے چلاؤں گا. جتنی نیتیں کریں اتنی کم ہے, شیطان بہت سستی دلائے گا نیتیں کرنے میں, یہ یاد رکھیے. لیکن آپ بھرپور کوشش کریں گے تو عادت بن جائے گی, پہلے تکلف ہوگا یاد کرنا پڑے گا. تو اس لیے لکھوا رہا ہوں نا, یہ دیکھ دیکھ کر آپ کو جلدی یاد آ جائے گی. پھر یہ کہ وہ کسیدہ سن کر بھی لکھ لیجیے نیتیں, اور دیکھ دیکھ کے نیتیں کرتے رہیے, لٹکا دیجیے لکھ لکھ کر پوائنٹ اٹھ کے مخصوص جگہوں پر گھر میں ممکن ہو تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بن جائے گا. پھر تو پھرتی کے ساتھ جیسے نماز میں آپ صورت پھرتی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں نا, اسی طرح انشاءاللہ عزوجل پھرتی کے ساتھ نیتیں آپ کو یاد آ جائیں گی. جیسے نعت خوان کو نعت شریف کے کیسے کیسے اشعار یاد ہوتے ہیں, وہ پھرتی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اپنے حیرت پیدا ہوتے ہیں کہ جو اتنے اشعار پڑھے جا رہا ہے, تو وہ اس لیے کہ وہ پڑھتا رہتا تو اس کو یاد ہو گئے. تو ہم بھی انشاءاللہ عزوجل نیتیں کرتے رہیں گے تو نیتیں یاد ہو جائیں گی. تو یہ بھی نیتیں کر لیجیے کہ میں کیسی کے سن کر نیتیں لکھ لوں گا, اور لکھنے کی وجہ بھی یہ لیجئے کہ لکھی اس لکھنے سے میں نیتیں یاد کرنے پر مدد حاصل کروں گا, یہ بھی نیت کر لیجئے کہ بار بار یہ نیتیں اس لیے بھی کروں گا تاکہ مجھے یاد ہو جائیں. جتنی نیتیں کرو گے انشاءاللہ جتنی اچھی شاخیں نکالو گے جو اگر وہ اچھی ہے شرعاً تو اس کا ثواب پاؤ گے انشاءاللہ جل جلالہ. ایک نیت یہ بھی کی جا سکتی ہے سحری کے لیے روزہ داروں کو صدائے مدینہ کے ذریعے جگاؤں گا, تو اس کی صورت یہ گلیوں میں گھوم پھر کر بھی جگانے کی ہے, گھر والوں کو بھی جگائیں گے تو ثواب پائیں گے انشاءاللہ. جتنا جس سے ممکن ہو ٹیلی فون کے ذریعے بھی جگانے کی صورت بن سکتی ہے. رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کروں گا, رمضان شریف میں صدقہ کرنے کا خیرات کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے, اور جمعہ کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے, جمعہ کو بھی ایک نیکی کا کی 70 نیکیاں ملتی ہیں. پھر رمضان کا جمعہ ہو تو سونے پہ سواگ. ایک اور نیت کر لیجئے, گھر والوں پر خرچ میں وسعت کروں گا. اللہ تعالیٰ ان نیتوں پر ہمیں دوام بخشے, استقامت کی سعادت دے. ایک اور نیت, پہلے یہ کہ یہ کارڈ, یہ بڑا خوبصورت کارڈ, سبز کارڈ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا جس میں پورے رمضان کے سحر و افطار کے اوقات, تو اس میں دعائیں بھی ہیں روزہ کھولنے کی, بند کرنے کی, یعنی کہ تراویح کی سحری کی دعا, پھر وہ تراویح میں تسبیح جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی دی گئی ہے. تو یہ کارڈ جو ہے اس کا حتیجہ سب کا صرف 3 روپیہ دیا. اچھا اچھا, اس میں ایک تو بہت زبردست نیکی کی دعوت بھی ہے, رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر, سبحان اللہ. یہ وہ واقعہ جو میں نے ابھی آج بیان کیا, اللہ, مولا مشکل پیسہ کا واقعہ جو آپ نے سنا نا, یہ اس میں لکھا ہوا ہے اس کارڈ میں, اللہ. تو یہ تو آپ نیت کر ڈالیں اور کارڈ بھی چھپتے ہیں, لیکن نیکی کی دعوت کیا ہوتی ہے اس میں طرح. تو اس میں آپ کو یہ خرید کر تقسیم کرنے کی نیتیں ہو سکتی ہیں, اللہ کی رضا کے لیے بانٹوں گا, رمضان کی تعظیم کے لیے بانٹوں گا, رمضان میں گناہ سے لوگوں کو بچانے کی نیت سے باتیں کہ نیت گناہ سے بچاؤں گا, اس سے یہ نیت کر سکتے ہیں نیکی کی دعوت دوں گا, نہی و نہی المنکر کروں گا, گناہوں سے لوگوں کو روکوں گا اس کارڈ کے ذریعے, اعضاء کلمۃ الحق کی نیت کریں کہ اللہ کا کلمہ بلند کروں گا, بہت سی نیت ہے اس کارڈ کے بانٹنے میں ہو سکتی ہے. مثال ثواب کی نیت کرنے کہ میرے والد صاحب کو ثواب پہنچے, میرے پیر صاحب کو ثواب پہنچے, میرے دادا جان کو ثواب پہنچے, میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ثواب پہنچے, میرے مرشد غوث صاحب کو ثواب پہنچے, اعلیٰ حضرت کو پہنچے, سید قطب مدینہ کو پہنچے, امام غزالی کو ثواب پہنچے. ان نیتوں میں تو کوئی اس کا سمجھو الحمدللہ سیرہ اتنی نیتیں کر سکتے ہیں, تو یہ صرف 3 روپیہ آتی ہے. تو جو صاحب خیر ہیں, اپنا نام چھپوانے کا اگر شوق نہیں ہے, اپنا نام اور کمپنی کا نام چھپوانے میں تو ثواب پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا, ایڈورٹائز ہو جائے گی. اگر نیت یہ کہ میرے نام کی ایڈورٹائز ہو, میری کمپنی کی ایڈورٹائز ہو, تو شاید ثواب نہ ملے, ایسا لگتا ہے کہ ان نمبر والے دنیا کہ اگر کہہ دیا جائے آپ کا نام نہیں ڈالیں گے کارڈ چھاپ دیں گے تو پھر وہ دوسرے پریس کے پاس چلا جائے گا, نہیں چھپوائے گا. اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے نام کے لیے چھپوایا ہے, ثواب کی نیت نہیں لگتا ہے. تو مکتبۃ المدینہ نے بھلے اپنا نام ڈالا, مکتبۃ المدینہ تو ذاتی ادارہ نہیں ہے نا, دعوت اسلامی کا ادارہ, یا جو ادارے ڈالتے ہیں اس کے کہ یہاں سے لوگ کارڈ حاصل کریں, یہ نیت ہو تو عرض نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, دل میں نیت ہو. اگر بالکل اپنے ہی ریاکاری کی نیت نہیں ہے, صرف یہی نیت ہے اس لیے ایڈریس ڈالا ہے کہ لوگ یہاں سے کارڈ لے جائیں اگر, تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. نیت ساتھ منزل آسمان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. تو اس کارڈ میں جس جو نیت کر سکتا ہے وہ کرے کہ 300 کارڈ تقسیم کروں گا, 300 نہیں ہو سکتے تو یہ نیت کر لیجئے 1030 کارڈ تقسیم کروں گا, یہ بھی نہیں ہو سکتی کوئی بات نہیں, 130 کارڈ تقسیم کروں گا, یہ بھی نہیں ہو سکتی کوئی بات نہیں, 12 کارڈ تقسیم کروں گا, 3 کارڈ تقسیم کروں گا, یہ نیت کر لیجئے کم از کم 1 کارڈ تو تقسیم کروں گا ہی, ایک لے لے ضائع, دو لے لے ایک اپنے پاس رکھیں, ایک کسی کو دے دے تو پھر وہ دیکھتا رہے گا پڑھے گا, اور اگر یہ نیکی کی دعوت پڑھ کے گناہوں سے باز آ گیا رمضان میں, ثواب کا انڈال آپ نہیں لگا سکتے اتنا ثواب ملے گا. تو جتنا ہو سکے اس کارڈ کو عام کیجیے. یہ آپ کی دعوت اسلامی کا کارڈ ہے, مکتبۃ المدینہ کو نجی ادارہ نہیں, پرائیویٹ ادارہ نہیں, یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. دعوت اسلامی کا ادارہ جتنا سودا آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید سکتے ہیں اسی سے خریدیں. اپنی دعوت اسلامی کھٹا ہے, ہماری زبان میں کھٹا ہے بولتے ہیں, میں اس سے خرید. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.